بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بugünkü izlediğimiz dersimiz vahdet-i sâf ve adem-i tenâzu ve nebzü'l firqa. Safımızda bir buluşmayı, telaşı, tartışmaslık, bölünmeslik hakkında altıgine izlediğimiz Allah Subhanahu ve Teala itede اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ. Yani Allah Teala itede وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Yani Allah Subhanahu ve Teala itede وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Yani Allah Teala itede وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Bu ayetlerin ilerisinde Allah Subhanahu ve Teala safımızı bir buluşluğa ve tartışmasızlıkla büyümedi. Allah Teala birinci ayette indir ki Allah tutaşken binalar değil, saf saf tüzülgen halette onun yolu da cihat kıladığın zatlarını sevedi, yakışık oladı. İlgi ayette Allah Subhanahu ve Teala dedi Allah'a itaatliyler, Peygamber'e itaatliyler ve tereşip tartışmayınlar. Bunda sütleşesizler ve hemde sizinle kuvvetiniz, kudretiniz, kudretiniz ve hemde kafirlerge karar ikbal eden ki diyetkeniniz bu tamamen kitfal edin. Yani Allah Teala dedi Allah'ın arkasını berçengiz, mekken üşleyin ve bulunup terkalip gitmeyin ve hemde Allah Teala'nın sizlerge birgen nimetini izleyin. Sizler birbiriniz bilen düşman ediniz. Birbiriniz tanımaz ediniz. Allah sizlerin kalbinizi birleştirip kalbinizin arasına ulfet sağlık koydu. Allah bergen nimet sebebi sizler birbirinizge beraber buldunuz dedi. Yani Allah Teala dedi bölünü terkalip gitken kimseler ve hem de açık hüccetler kelgeniden kim İhtilafga kirgan kimsalarga o'xshab ketmanglar deydi. Ochiq hujjat kelgandan keyin ochiq hujjatlarni tushunib, yana ta'minga borib, uni boshqacha o'zlarining siyosatlariga, o'zlarining manfaatlariga to'g'rilab Allohning kalomini va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini ta'min qiluvchilarga o'xshab ketmang deydi. Ularga qattiq azob bor deydi. Albatta bu musulmonlarning birligini himoya qilishlik bu shariat sohibi targ'ib etgan eng muhim, eng kerakli, eng lozim maqsadlarning biridir. Chunki musulmonlarning orasida birlik bo'lsa, bu albatta Alloh taolo beradigan nusrat sabablarining bittasidir. Nusrat keladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo bu dinga tamomila hamma imkoniyatni berib qo'yadi va hamda musulmonlarning ustidan bo'ynidan xorlik ko'tariladi va musulmonlarning saflarida ulfat g'olib bo'ladi. Bu sabab yuqorida eng birinchi va ikkinchi eslatmamizda eslatib o'tgan edik ixlosni va hamda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni sunnatlarini haqiqiy suratda tatbiq etishlikka bu o'lchov ekan. Agar bizning qalbimizda ixlos bo'lsa va bizning hayotimiz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga binoan bo'lsa, unda hech qachon bunday qalblarga nafrat, adovat, bo'linish, tarqalish degan narsa yo'l olmaydi. Kimning nafsi Alloh taolo uchun xolis bo'lsa va hamda nafsini payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga binoan tarbiya qilgan bo'lsa, bunday nafsga nafrat, adovat, hamda bo'linish sabablari kirib borishligi yoki bunday narsalarni qamrab olishligi hech qachon mumkin emas. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, "Talatun la yaqitu alayhinna qalbu muslim ikhlasul amali lillah wal nasihatu lil muslimin wal wujudu jama'ati bidlar." Buni Imom Ahmad, Abu Davud, Tirmiziy rivoyat qilganlar va boshqa sunan sohiblari uchta sifat bor deydilar. Bu uchta sifatga musulmon mu'min odamning qalbida hech qanday xiyonat bo'lmaydi deydilar. Bu birinchisi, amallarimizni Alloh uchun xolis qilishlik. Agar qalbimiz Alloh uchun xolis bo'ladigan bo'lsa, albatta musulmonlarga bunday qalbdan nafrat turmaydi. Yana shuningdek, musulmonlarga nasihat qilish, nasihat bu xolis bo'lishlik va hamda ularning jamoatini mahkam tutishlik, ularning jamoati bilan mahkam bo'lish va hamisha birga bo'lishlik. Mana shu uchta sifat Alloh taolo uchun amallarimizni xolis qilishimiz va musulmonlar uchun xolis turishligimiz va hamda musulmonlarning jamoasini lozim tutishimiz, mana shu narsalar, shu sifatlar qaysi bir qalbda jamlanadigan bo'lsa, u qalbda xiyonat bo'lmas ekan. Bilib olinglarki, agar qalbda xiyonat bo'ladigan bo'lsa, demak bizning amallarimiz xolis emas. Biz musulmonlarga xolis suratda turmayapmiz va hamda ularning jamoati bilan birga emasmiz. Yana payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, "Inni a'muhukum bi khamsin, Allohu amarani bihinna, al-jama'atu was-sam'u wat-ta'atu wal-hijra wal-jihadu fi sabilillahi." Ya'ni men sizlarga 5 ta narsa buyuraman dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bizni 5 ta narsaga buyurib turdilar. Birinchisi, jamoat bilan birga bo'lish, ixtilof chiqarmaslik va hamda eshitib itoat qilishlik va hamda hijrat, hijrat bo'lmasa jihad bo'lmaydi. 5-inchisi, Alloh yo'lida jihad qilishlik dedilar. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu aytadiki, "Innahu la islama illa bi jama'a va la jama'ata illa bi imara va la imara illa bi ta'atillah." Ya'ni jamoatsiz islom bo'lmaydi dedilar. Amirliksiz jamoat bo'lmaydi, toatsiz amirlik bo'lmaydi dedilar. Demak, jamoat bo'lmasa islom bo'lmas ekan. Shuni bilib olishimiz kerak. Amirlik bo'lmasa, amirimiz bo'lmasa, jamoat ham bo'lmas ekan. Amirimizga itoat bo'lmasa, unda amirlik ham bo'lmas ekan. Imom Nawza'i rahimahulloh aytadiki, "Kana yuqalu khamsun kana 'alayha ashab Muhammad sallallohu alayhi va sallam والتابعون بإحسان لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المسجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله." إمام أوزاعي أيتدلر كي شنه يلب أيتدلر إليه ديدلر بيشتا نرسدى پيغمبرنا صلى الله عليه وسلم صحابلر وولرق إحسان بلن إخلاص بلن itoat qilgan, ularga ergashgan, ularning izlaridan bo'lgan zotlar mana shu 5 ta sifatda bo'lishgan ekan. Shu 5 ta sifatga ular hamisha amal qilishgan ekan. Jamoatni hamisha lozim tutish va hamda sunnatni hayotimizga tatbiq etishlik payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ko'rsatmalariga binoan amal qilish va hamda masjidlarni obod qilish va hamda Qur'onni tilovat qilish va Alloh yo'lida jihad qilishlik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sahobalari mana shunda bo'lishgan. Mana shu 5 sifatga amal qilib hayotlarini o'tkazgan. Bundan keyingisi shuni bilib olishimiz lozimki, bu birlik va hamda jamlanish mujohidlarning haqqiga boshqa oddiy musulmonlardan ko'ra juda ham ta'kidli va juda ham kerakli masala bu jamlanish va bir bo'lish, qalbimizni bitta bo'lishligi va bir-birimizga muhabbatda bo'lishligimiz. Chunki jihad bu jamoat bilan qilinadigan ibodat. Bitta o'zingiz qilishligingiz bu qiyin holat. Jamoat bilan hamesha dushmanlarga qilinadigan ibodat bu jihod ibodati. Jihod o'zining juda ham chiroyli, pokiza mevasini modomiki bizning safimizda bo'linish, tarqalish, to'ntaraqay bo'lishlik bo'ladigan bo'lsa, hech qachon o'zining pokiza mevasini chiqarib berishligi mumkin emas. Jihod jamoaviy ibodat dedik. Jamoat bilan qiladigan ibodat dedik. Buning mevalari bor. Buning juda ham shirin, go'zal mevalari bor. Bu mevalarini modomiki safimizda bo'linish, tarqalish, tun taraqay bo'lishlik, nafrat, adovat bo'ladigan bo'lsa, mevasini bermaydi. Bu bo'linishdan keyin keladigan katta-katta maqsadlar bor. Musulmonlarning quvvati ketib qolishligi, kofirlar kelib ularning ustidan hukmron bo'lishligi va hamda kelayotgan nusratni kechikib qolishligi, yana shuningdek mujohidlarni sarflayotgan kuchlari behuda ketishligi va hamda ularning kuchi qudratlari tarqalib bo'linib ketishligi. Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Va ati'ullohi va rasulahu va la tanaza'u fatafshalu va tadhhab rihukum wasbiru innalloha ma'as-sabirin." Allohga va uning payg'ambariga itoat qiling va bir-biringiz bilan tortishmang. Unda sustlashasiz dedi va sizning quvvatingiz, qudratingiz va hamda tezligingiz kofirlarga qarshi shiddat bilan ketayotganingiz hammasi nima bo'ladi ketib qoladi deydi. Sabr qiling. Orangizda ba'zi biringiz biringizga yoqmaydigan hislatlar bo'lishligi mumkin, insonda kamchilik bo'lishligi mumkin, lekin orangizda bu muhabbat ketmasin. Hatto jihoddan oldin ikkita birodar bir-biri bilan agar tortishayotgan bo'lsa, amir albatta shu birodarni yo kelishtirish kerak, yo ular orasida o'tgan kamchilikni bir-biridan kechirib, keyin jangga kirishligi kerak. Bo'lmasa jang oldidan ularni tamoman chiqarib yuborish kerak bo'ladi. Bo'lmasa mana shu tamoman quvvatimiz, qudratimiz va hamda bizga kelayotgan nusrat ketib qolishligiga sabab bo'ladi. Sabr qilinglar dedi Alloh sabr qiluvchilar bilan birgadir. Demak bu tortishish, ixtilof qilishning natijasi muvaffaqiyatsizlik, quvvatimizni ketib qolishligi, nusrat kelayotgan bo'lsa bu ham ketib qolishligi, davlat ketishigacha borar ekan. Bu narsani bir necha mufassir ulamolar aytishgan va tadhhabari hukm degan so'z ay quvvatukum va hiddatukum va ma kuntum fihi min al-iqbal deb mufassirlar aytishgan. Ya'ni sizlarning quvvatingiz, qudratingiz, tezligingiz va hamda kofirlarga ixbor bilan tezlik bilan ketayotganingiz hammasi ketib qoladi deb Alloh taolo aytganini mufassirlar aytishgan. Shuni bilishimiz lozimki, mujohidlarning orasida bo'ladigan husumatlar, tortishuvlar, tarqalishlar va hamda ixtiloflar bu islom dushmanlarining juda ham qimmatbaho bu xazinasi ekan. Doimo kofirlar musulmonlarni talashligi, tortishligi, mujohidlarni talashligi, tortishligi va hamda ularning ichida nizo, nafrat paydo bo'lishligini ular kuzatib turishadi. Ular xuddi bo'ri o'zining o'ljasini qanday kuzatsa, mujohidlarning orasida nizo chiqishini mana shunday kuzatishadi. Chunki ularning kutgan orzulari mana shu bilan ro'yobga chiqadi. O'g'ri bu qo'raning ichidan chetga chiqqan qo'yni yeb ketadi. Shuning uchun bu qisqacha eslatmadan keyin har birimiz bu o'zimizni mujohid birodarlarimiz uchun qayerga borsa bu chiroyli bir manba bo'lishligi lozim bo'ladi va hamda tarqalishlikni jamlanishligiga bir asbob bo'lishligi va hamda qayerga borsa safni birlashligiga bir asosiy sabab bo'lishligi lozim bo'ladi. Chunki jamoatda siz ayrim narsalarni agar yomon ko'rsangiz ham, bo'linib tarqalib ketishda ko'radigan narsangizdan ko'ra jamoatda xayr barakot juda ham ko'pdir. Ayrim salaf ulamolar aytishadiki, sizlar jamoatda yomon ko'radigan narsani bo'linib tarqalib yurgan holatda qidirayotgan ayrim yaxshi narsalardan ham jamoatda ba'zi narsalarni siz yoqtirmay qolishligingiz mumkin. Lekin tarqoqlikda qanchalik siz yaxshilikni ko'rsangiz, yaxshilikni qidirib yurgan bo'lsangiz ham baribir yaxshilik jamoatdadir deydi. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Innalloha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus." Albatta Alloh bir-biriga tutashgan binolardek saf-saf tizilgan holatda Allohning yo'lida jihad qiladigan zotlarni yaxshi ko'radi. Bundan boshqa oyatlar bor. Bu oyatlarning barchasi birlashlikka, ulfatga, muhabbatga targ'ib qiladi. Ixtilofdan, bo'linishdan, tarqalib ketishlikdan qaytaradi. Va Alloh subhanahu va taolo va payg'ambari sallallohu alayhi va sallam musulmonlarga vojib qilgan eng katta masalalarning biridir. Ibn Taymiyya rahimahulloh aytadiki, "Va hada al-aslul azim va huwa al-i'tisam bi hablillah jami'an va alla yatafarraq huwa min a'zami usul al-islam va mimma 'azamat wasiyatullah ta'ala bihi fi kitabihi wa mimma 'azama damuhu liman tarakahu min ahli al-kitab wa ghayrihim ومما عظمت به وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عامة وخاصة لله من شو أصل والله نعقان حممز برقى بشلاش لقمز بولد الكيت مسليك بو إسلام دقى إن كبت أصل لدن بردر الله تعالى قرآن الكريم ده من شو جدا هم كوب وصية الخلقان وهم ده buni tark etgan ahli kitob va boshqalarni juda ham qattiq tanqid qilgan. Sababi ular hujjat kelganidan keyin ham hujjatni tashlab ular bo'linib tarqalib ketishgan. Yana shuningdek payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu narsaga ommadan va xossadan vasiyat qilganlar. Alloh subhanahu va taolo barchamizni qalbimizni birlashtirsin va Allohning kalimasi ostida Allohning kalimasini oliy qilishlik uchun bizlarni birlashtirsin. Kofirlarni kalimasini yerga ishqalatish uchun bizlarni o'zi Alloh taolo ishlatsin. O'zi Alloh taolo xohlagancha to o'zi rozi bo'lganicha bizlarni qonimizdan olsin. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum.